Ja znów nie mogę spać, nie mogę przestać myśleć o tym, że znów jestem sam. Tak, czy to dobra, czy zła strona medalu? Zawodzą mnie na każdym kroku, lecz nie czuję żalu. Nie boję się, bo nie mam nic do ukrycia. Mimo to nikt nie wie nic na temat mego życia. Przez lata nabrała sensu ta zasada. Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz, więc uważaj. Ile razy spotykam takich ludzi, błądzą gdzieś wzrokiem, mam ochotę ich obudzić. Myślę, co takiego kryje się za tą barierą. Nie patrzą mi w oczy, więc wyczuwam ich nieszczerość. Przeraża cię to, że jednym spojrzeniem przeszywam cię na wskroś. Wyczuwam zagrożenie, nie zaglądam do kieszeni, lecz patrzę prosto w oczy. W nich zobaczę wszystko, więc nie próbuj mnie zaskoczyć. Zapamiętaj to na zawsze. Spojrzenie nie kłamie, spojrzenie mówi prawdę. W nim zobaczysz strach, w nim zobaczysz lęk, w nim zobaczysz zwątpienie, w nim zobaczysz to, co chcesz. W tym świecie, w którym łatwo jest z drogi zboczyć, niektórzy myślą, że wcisną mi kit prosto w oczy, ale nie uda im się, bo cały czas dobrze wiem, że gdy odwracasz wzrok, to coś tu nie jest okej. Ile razy widzę to, myślę o tym, czego już nie zmienię. Patrzę prosto w oczy, bo w nich zobaczę więcej. Ile razy widzę to, myślę o tym, czego już nie zmienię. Patrzę prosto w oczy, bo w nich zobaczę więcej. Zobaczę więcej.